Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün de okudun mu programımızla sizlere efendim hitap cümlemizi arz edebilmenin kıvancıyla huzurlarınızdayız. Programımıza bugün itibariyle de başlamış durumdayız. Aziz dostlar, okudun mu programımızda geldiğimiz nokta itibariyle bugün Mesed, Tebbet suresini. Hem Tebbet hem Mesed biliyorsunuz söyleniyor. İnşallah beraberce Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber ele alacağız. Efendim mütalasını, müzakeresini karşılıklı yapmaya çalışacağız. Ve buradaki ayetlerden zihnimize, kalbimize, hayatımıza neler taşıyabiliriz? Bunun arayışı içinde olacağız. Zaten tefekkür dediğimiz şey bir tür arayıştır. Yani görünenin ötesinde zımnında var olanı bulup çıkarmaya çalışmaktır. Efendim bu arayışta ben de kanaatime göre insana yakışan bir duruştur. İnsan arayış ehli olmalıdır diyoruz. Bu anlayış, bu çizgiyle yürüyüşü devam ettiriyoruz. Evet, sevgili hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Hocam programlarımızın üzülerek söylüyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz. Maalesef. Birkaç programımız daha kaldı. Ama geçen programlarda da söylemiştim. İnşallah kıssaları merkeze alacağımız, mercek altına alacağımız bir programımızla devam edeceğiz. İnşallah. Yani okudun mu çizgisi yürüyecek. İnşallah devam edecek. İnşallah. Onu arz ederim. Şimdi sevgili hocam, arz ederseniz ben hep yaptığımız üzere meali efendim bir arz edeyim. Ondan sonra da sizden genel çerçeveyi alıp birer birer yoğunlaşa gidelim, devam edelim. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kahrolsun. Kendisi de malı ve kazandıklarının ona faydası olmadı, olmayacak. Sonunda hem o hem de boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde ve odun taşıyıcısı olarak eşi alevli bir ateşe yaslanacaktır. Tebbet Mesed suresinin meali bu şekilde. Evet. Şimdi siz takip ettiğimiz ki eserinizde de kısa surelerin tefsiri düşün yayınları Mekke'de efendim Risaletin ilk yıllarında indirildiğini Tebbet suresini söylüyorsunuz. Mesed adıyla da anıldığını ifade ediyorsunuz. Evet. 5 ayetten oluşuyor. Kısa bir sure bu da aynı şekilde. Resmi sıralamada 111, iniş sırasına göre 6. sure. Şimdi diğer daha önce aldığımız pek çok sureyle de bir irtibatı var. Kafirun suresiyle var, Nasr'la var. Yani cihetleri birbirine bakıyor tabir yerindeyse. Doğru. O irtibatları da burada çok güzel bir şekilde değinmişsiniz. Hocam genel olarak Tebbet suresine nasıl bir girizgah yapabiliriz? Evet, ben de kardeşlerime bu vesileyle hayır üzere bir Kur'an mesaisi diliyorum. Allah-u Teala onları da bizleri de vahyini anlamada, vahyini yaşamada muvaffak kılsın inşallah. Amin, amin inşallah. Tebbet suresi, Mesed suresi Risaletin ilk yıllarında, yani o kadar ilk ki birinci yılda geldiğini söyleyenler var, ikinci yılda geldiğini söyleyenler var. Bir detaydan kaynaklanarak biraz daha ileride inmiş olma ihtimalini dile getiren alimlerimiz de var. Neticede her birinin kendine göre bir gerekçesi var. O gerekçelerinin savunulabilir tarafları var. Eleştiriye açık tarafları da var. Belki o detayları bu programda vermek belki programın amacına çok uygun değil ama söyleyeceklerimizin bir temeli tabanı olsun diye ifade edeyim. Risaletin ilk yıllarının suresidir. Mesed suresi, Tebbet suresi. Tipik bir Mekki sure kimliğindedir ve genel kanıya göre Kafirun suresinden sonra indirilmiştir. Eğer öyleyse zaten Kafirun suresiyle anlam ilişkisi gayet açıktır. Kafirun suresinde bir nankör insan muhatap alınarak onlara karşı mümin bir insanın nasıl bir duruş içerisinde olması lazım geldiği beyan edilmişti. Bunu geçen programlarımızda uzun uzun diye anlatmıştık. İşte bu nankör insan kimliğinde bir örnek veriliyor Tebbet suresinde. İşte Ebu Leheb ve hanımının bu noktada nankörlüğü temsil eden bir sembolik değer ifade ettiğini, bir sembolleştirilme, bir özel örnek üzerinden genele mesaj verme usulü takip ediliyor. Dolayısıyla küfrün ve nankörlüğün sonunun cehennem olduğu açıkça beyan edilmiş oluyor. Bu haliyle sure, Kafirun suresiyle organik bir bağa sahip olarak önümüzde duruyor. Bir de resmi sıralamada Nasr suresinin peşinde yer alıyor. Elbette Nasr suresiyle de anlam ilişkisi var. Çok enteresandır. Nasr suresi Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden biridir. Hatta bazı alimlere göre en son suresinin olduğu da ifade ediliyor. Tabi en son sure olması biraz sıkıntılı ama son surelerden olduğu kesin. Çünkü Mekke'nin fethini müjde veren bir suredir. O itibarla biri Mekke döneminin ilk suresi, biri Medine döneminin son surelerinden biri. Yani ilk yıllar, son yıllar yan yana dizildiği zaman bu sureler, buna rağmen, bu kadar yıl farkına rağmen çok derin ve bazen de çok berrak anlam ilişkilerinin gözetildiği beyan ediliyor. İfade edilmek istenen şudur: Allah'a yaslanan insan, Allah'a yüreğini bağlayan insan, Allah'ın yardımını ve fethi kendisine Cenab-ı Hakk'ın müyesser kıldığı insan işte şu şu şu şu güzelliklerle buluşur. Ama bunun tersine muzafferiyeti, itibarı, şerefi, haysiyeti, onuru başka yerlerde arayan insanın da akıbetinin ne olduğu, ne olacağı Tebbet suresiyle, Mesed suresiyle ortaya konuluyor. Böylece yani ilahi yardımın dünyada insana gelmesi müjdesini veren Nasr suresi gibi başka taraflardan yardım bekleyenlerin de akıbetinin ateş olacağı beyan ediliyor. Dünya hayatlarının da aslında bir anlamda sefarete dönüşeceği bilgisi Tebbet suresiyle örneklendirilmiş oluyor. Aslında Nasr suresinde bir istiğfar ve tevbe ahlakı öğretiliyordu. Burada da elbette Ebu Leheb ve hanımı bu çağrıya kulaklarını tıkadılar. Onlar küfrü, şirki, inkarı kendilerine rehber edindiler. Ama bu kıssayı okuyan, yani Tebbet suresini okuyan herkes bilmelidir ki sonu Ebu Leheb gibi olmasın isteniyorsa tevbe kapısı, Nasr suresinde açılan, açık olduğu beyan edilen tevbe kapısının bu kıssayı okuyan herkes için de aslında açık olduğu ve Ebu Leheb gibi sonu perişanlığa dönüşmeyen bir hayatı tercih için istiğfarın ve tevbenin herkese sunulmuş büyük bir fırsat olduğu beyan ediliyor. Böyle mana açısından Nasr suresiyle anlam ilişkileri olduğu gibi iniş sırasındaki Kafirun suresinden sonra indirilmiş olması hakikatinden hareketle de bir nankör, genelde nankör insan tipinin akıbetini özel bir örnekle ortaya koyması bakımından son derece önemli bir suredir. Genel mantığı, genel muhtevası hakkında da birkaç bir şey söyleyeyim. O arada kıssalarla alakalı yeni başlayacağımız programın da bir vesileyle az kenarından hakkında malumat vermiş olacağız kıssalarla alakalı. Şimdi bu sure mala ve güce güvenmenin nasıl felaketlere gebe olduğunu insanlara öğretiyor. Mala ve güce, servete güvenen insanların akıbetlerinin ateş olacağı beyan ediliyor. Belki sloganik bir şey olacak ama lütfen. Mutlaka söylemek istiyorum. Bazen sloganların da gücü vardır. Evet. Çok önemsiyorum bu cümlemi. Kardeşlerim beni lütfen yanlış anlamasınlar. Bu sure, bu Tebbet suresi, Mesed suresi bir insana yakınıyla övünmesinin yersiz olduğunu öğreten bir suredir. Yakınıyla. Yakını. Yani sureten yakını olan, biyolojik olarak yakını olan insanların birbirlerine faydasının dokunamayacağını, çünkü Ebu Leheb peygamberimize yakın bir insandı. Amcası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yakınıyla övünmek, yakınını öne çıkartmak ve değerlerden beslenmeyen bir yakınlığın, sureten yakınlığın sireten yakınlığa dönüşmediği sürece hiçbir anlam ifade etmeyeceğini bu sure bize öğretiyor. Yani o eskilerin asabiyet dediği şeyin aslında kökünü kesiyor. Kökünü kesiyor. Yani amcası da olsa hiç fark etmiyor. Neticede değerlerden beslenmiyorsa bu ilişki, bu yakınlık adamın kurtuluşunun bir vesilesini oluşturmak. Yani iman ve tevhid eksenli bir yakınlık değilse, evet, imandaki kardeşliğe dayalı bir yakınlık değilse, bunun muteber olmadığını bize bu sure öğretiyor. Öğretiyor. Evet. Yani bunu lütfen yanlış anlamasınlar. Değerlerden inanç ailesi diye bir insanın aile mefhumu olması lazım. İnanç ailesi. Yoksa biyolojik yakınlıklar, Hazreti Nuh'un oğluyla ilişkisi bağlamında önümüzde duruyoruz zaten. O senin ehlinden değil. Evet, o senin inanç ailenden değildi diyerek sureten birlikteliği değil, sireten birlikteliği, ahlaki değerlerden oluşan birlikteliği aslında zımnen bu sure okuyan herkese öğretiyor. Amacı onu öğretmektir diyebilirim. Bir şey daha burada çok önemli mesaj olarak veriliyor diye kanaat içerisindeyim. Bir adamın kötü, tek başına kendisinin kötü olması elbette yaptığı kötülüğün sonuçlarına katlanmasını icap ettirecek. Fakat kötülüğe destek olanların da aynı akıbeti yaşayacakları bu surede öğretiliyor. Yani tırnak içinde yamaklarının da, yardakçılarının da, evet, aynı akıbeti. Aynı akıbeti yaşayacaklarını Ebu Leheb ve hanımı özelinde Cenab-ı Hak bize bir davranış ahlakı olarak öğretiyor. Bununla ilgili çok nefis bir ayeti kerime var. Onu hatırlatmak isterim kardeşlerime. Hud suresinin 113. ayeti. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, Eserbillah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Sakın ha zalimlere yanaşmayın, yaltaklanmayın, yalakalık yapmayın, onlardan yana bir görüntü vermeyin. Vermeyin, evet. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. O ateş sizi de yakar, size de dokunur. Yani bugün güçlüdür, efendim ondan yana olalım veyahut da başka bir beklentiyle zalim birine yanaşmak, onun yanında görünmek ya da ona öyle ya da böyle bir çeşit destek vermek, ateşi davet etmek demektir. Gayet açık. Hud suresi 113. ayet. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Zalimlere yanaşmayın, yaltaklanmayın. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Ateş sizi yakar diyor Allah-u Teala. Sanki oradaki temessük, ben yani anladığım kadarıyla, belki yanlış anlayabilirim, ateş size yapışır neredeyse diyesim geliyor. Temessükte hiçbir sakıncası mi? Yok. Evet. Yani yanaşmayın, yapışır. Yapışır. Yanaşmayın, yapışır. Ve daha kötüsü. Ve ma aleküm min dunillahi min evliya. Sonra Allah'ın ötesinde hiçbir dostunuz olmaz. Thumma la tunsarune. Hiçbir şekilde yardıma da muhatap kılınmazsınız, haberiniz olsun. İşte bu, yani küfre, şirke birileri yardım ederlerse o yardımın faturasının onları da içereceğini özellikle bilmeleri lazım. İşte ayetleri teker teker okuduğumuzda göreceğiz. Ebu Leheb ateşe tek başına girmiyor. Ona yardım eden hanımı da onunla beraber aynı akıbeti yaşıyor. Öyleyse zulme destek olanlar, küfre destek olanlar, destek oldukları bu küfrün ve zulmün faturasını onlar da ödeyeceklerini bilmelidirler. Surenin genel öğretmek istediği mesajların bu olduğunu düşünüyorum. Yani ben birinci dereceden fail değilim. Sadece yardım ve yataklık ettim. Heh. Dediğinizde de bu fail gibi telakki olunuyor. Aynen öyle. Yani es sebebi kel fail sırrınca diyebiliriz. Evet. Sevgili hocam, onun tersi de var ama. Evet. Şimdi bu işin felaket tarafını söyleyince orayla bitirmeyelim. Hayra da. Eddallu alel hayri kefailihi diye buyurmuş bir hadiste peygamberimiz. Bir hayra delalet eden onu yapan gibidir. İşin hatta yani hadisten referans gösterdik. Kardeşlerimiz ayetten bunun referansı yok mu diye merak edebilirler. Var. İşte Nisa suresinin 85. ayeti. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim bir güzelliğe, iyiliğe ön ayak olur, onu insanların önüne getirir, hizmetine sunarsa o yapılan iyilikten onların bir nasibi vardır. Ve men yeşfa şefaaten seyyiyeten, kim de bir kötülüğe ön ayak olur, sebep olursa, yeküllehu kiflün minha, onun da ondan bir payı olacaktır. Dolayısıyla yapılan işler hayır ya da şerden yana nasıl şekilleniyorsa akıbetleri, muhatapları bir çeşit buluyor. Muhataplar o işlerin akıbetleriyle buluşturuluyor. Evet. Sevgili hocam, şimdi genel çerçeveyi çizdikten sonra çok güzel oldu. Yani bir kuş bakışı görmüş olduk sureyi. Evet. Gördükten sonra müsaadenizle tek tek biraz böyle kelimeler üzerinde duralım istiyorum. Çünkü bana sinyal yakan bazı kelimeler var. Öyle mi? Evet. Yani mesela tebbet zaten konuşulacak. Buradaki el ifadesinin seçilmiş olması. Evet. Yani yeda denmesi. Yed, evet. Yed denmesi. Ondan sonra iki elin birden söylenmesi. Özellikle başka bir uzuv değil. Mesela doğrudan doğruya yaptığı kötülüklerin kuruması yönünde değil. Kendi varlığının yok olmasının temennisi yönünde değil de ellerine atıfta bulunulması, hı hı, hem bir mecaz hem de bir derinlik içeriyor gibi geldi bana. Doğru. Malum haliniz yedi beyza meselesi de aynı şekilde. Yani eli el dediğimizde el bizim daha çok eylemlerimizi temsil eder. Amellerimizi temsil eder. Doğru. Fiilen yaptığımız şeyleri temsil eder. Öyleyse, hı hı, burada Ebu Leheb'in şahsında, ondan sonra ve onun gibi o tinette olanların yaptıklarının şahsında fiili kötülükler, hı hı, kastediliyor. Yani doğrudan doğru elle yapılanlara bir efendim vurgu varmış gibi bir his oluştu. Tabii size soruyorum. Evet. Ondan sonra daha çok hani burada düşünce savaşı değil. Bazen imana karşı, tevhide karşı mücadelenizi düşünce bazında verirsiniz. Küfri düşüncelerle saldırırsınız, müdahale edersiniz. Hı hı. Bunu yayarsınız mesela. Ama burada fiili bir müdahale var. Elle tezahür eden bir durum varmış gibi geliyor. Doğru mu acaba? Ondan sonra el meselesi ve tebbet meselesiyle istersen, evet, bir başlayalım. Daha sonra başkaları var çünkü. Evet. Yusuf Bey, tabii onlara verecek cevabımız var. Tebbetle ilgili söyleyeceklerim var. Yeda, yet kelimesiyle ilgili söyleyeceklerim var. Ama bu sureyi konuşurken bu surenin bir de nüzül sebebi diye bilinen bir şey var yani. Tabii. Şimdi tabii. Onu atlamayalım çünkü sureyi daha iyi anlamak için bazen nüzül sebeplerini mutlaka bilmek gerekir. Gayet tabii. Gayet. Şimdi tabii nüzül sebepleri konusu da bazen çok istismar ediliyor. Evet. Şimdi nüzül sebebi bir ayetin veya bir ayet grubunun veya bir surenin inişine sebep olan olay veya olaylar. Evet. Nüzül sebebi veya nüzül sebepleri dediğimiz şey bu. Ama sırf anlamı ondan ibaretmiş gibi indirgenebiliyor bu sorun. Şimdi evet, orada bir sorun yaşanıyor. Şimdi bir defa şunu en baştan söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin çok büyük çoğunluğunun iniş sebebi diye özel bir olay veya özel olaylar yoktur. Evet. Bunu maksimum, yani en fazla orana tabi tutacak olsak rakam, emin olun, %5'i %6'yı geçmez. Nüzul yani sebebi ne istinad eden istinad ayetler. Eden ayetlerin oranı yani hiçbir şekilde %10 değildir yani. Hmm. Ama nüzul sebepleri diye bir şey yoktura işi dönüştürmek de doğru değil. Eyvallah. Çünkü mesela yes'elûneke ifadeleri var yani. Yes'elûneke demek işte sana soruyorlar. Soruyorlar. Yani yesteftûneke, sana fetva soruyorlar ifadeleri var. Hatta kul ile başlayan ayetler veya sureler var. Bu şu demektir yani, de ki diye hitap böyle şekilleniyorsa belli ki bir soru sorulmuş. O sorunun cevabını peygamberimizin vermesi değil, Cenab-ı Hakk'ın vermesi murad ediliyor. Onun için evet, kul ifadeleriyle bazı ayetler veya sureler başlıyor. Yani nüzül sebepleri diye bir kurumumuz var. Fakat nüzül sebepleri ayetlerin sadece daha iyi anlaşılması için bir vesiledir. O kadar. Evet. Yoksa nüzül sebebinin özel olması hükmün ya da mesajın genel olmasına engel değildir. Tabii. Tam tersine o genel sonuçları çıkartabilmek için yani vahyin indirildiği ortama bir gidiş, orayı bir görme ama orada kalma değil. Evet. Oradan bugüne gelme anlamında bize bir ışık sunar. Bir malzemedir, imkandır yani. Bir imkandır. Yoksa mesaj nüzul sebebinden ibaret değildir. İşte nitekim bu surenin inişine neden olan Şöyle iki tane olay, çok temel iki tane olay anlatılıyor. Yani bunu burada söylememiz lazım. Hani en başında dedik ki sure Risaletin ilk yılında veya ikinci yılında ya da bir rivayete göre yedinci yılında. Şimdi bu yedinci yıl işi şeyden kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'in 26. suresi var. Şuara suresi. Evet. O surenin 214. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. Ve enzir aşiretekel akrabin. Yakın akrabanı uyar. Evet. Deniyor ki işte bu Tebbet suresi o ayetin inişinden sonra indirilmiştir. Hmm. Şuara suresi. Öyle olunca artık Risaletin ileriki yılları kastediliyor demektir. Fakat bir surenin bütün halinde bir anda indirilmesi gerekmez. Dolayısıyla Şuara suresinin 214. ayetinin genel olarak Şuara suresinden çok daha önce indirilmiş olmasına mani bir durum yok. Önce indirilir, sonra hangi ayetin nereye yerleştirileceğini Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e öğrettiği için o ayet oraya yazılmıştır ama o Şuara suresiyle birlikte inmiş olmak zorunda değildir. Daha evet. önce indirilmiş olabilir. Böylece ve enzir aşiretekel akrabin ayeti inince yakın akrabanı uyar mesajı getiren ayet inince Peygamberimiz bir gün Safa tepesine çıkıyor. Evet. Hani Kabe'yi böyle sola aldığı zaman Hacca Umre'ye giden kardeşlerimiz bilirler. Merve, sağ Safa. Tarafta. Sağ tarafta Safa, sol tarafta Merve tepesi var. İşte o Safa tepesine çıkıyor Peygamberimiz. Diyor ki işte ey Kureyşliler. Hani hem öyle seslendiği rivayeti var. Ey Abdülmuttalip oğulları veya ey Abdümenaf oğulları diye. Böyle birden çok rivayet var. Ey Kureyşliler diye seslendiği rivayeti de var. Hani sabah oldu artık uyanın. Gelin işte bir çağrısına. Kureyşliler geliyorlar. Ne oldu, neyin var, hayırdır diye mukabelede bulunuyorlar. İşte Peygamberimiz de yani size şu tepenin arkasından bir atlı grubun saldırmakta olduğunu söylesem yani bana inanır mısınız deyince onlar da inanırız. Biz bugüne kadar senden doğrudan başka bir şey duymadık mukabelesinde bulununca Peygamberimiz öyleyse sizi önünüzdeki bir felaketten, kıyametten, mahşerden, cehennemden dolayı uyarıyorum. Hani gidiş düzgün bir gidiş değildir. Uyarısını yapınca işte Ebu Leheb bizi bunun için mi çağırdın buraya? Bu böyle bir şeyden dolayı yazık olsun sana deyip orayı terk ediyor. Rivayetlere göre bu Buhari'de geçiyor bu rivayet. Bu rivayet bu olay gerçekleştikten sonra Tebbet suresinin indirildiği beyan ediliyor. Bir rivayet ya da bir grup rivayetin ortak mesajı bu. Bir de Ebu Leheb geliyor Peygamberimize diyor ki yani ben Müslüman olursam bana ne verilecek? Peygamberimiz de ona yani herkese ne veriliyorsa sana da o. Yani diyor benim onlardan bir üstünlüğüm yok mu? Şimdi Ebu Leheb tamlamasını açıklarken bir şeyler söyleyeceğim. Benim onlardan bir üstünlüğüm yok mu diyor. Peygamberimiz de, hayır neyinle üstün olacaksın ki diyor. Herkese ne veriliyorsa seninki de o olacaktır deyince beni diğer insanlarla bir tutan dine yazıklar olsun deyip çekip gidiyor. Surenin bu olay üzerine, bu diyalog üzerine indirildiği rivayetleri de var. Yani her iki rivayet grubu da doğru olabilir. Yani illa biri doğrudur, öbürü değildir diyecek durumda değiliz. Ama meselenin içerisinde bir Ebu Leheb figürü var. Ve Ebu Leheb'in bir kendini farklı gören, bir şeylere güvenerek kendini garantide gören bir mantığı temsil eden yapısı var. İster Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkarak yaptığı davet olsun ya da uyarı olsun. İsterse Ebu Leheb'le birebir görüşmesi merkeze alınmış olsun. Surenin böyle bir diyalog neticesinde indirildiği anlaşılıyor. Fakat şimdi burada başka bir şey daha var. Çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Evet. Nasip olursa işte onları program başında beyan ettiğiniz üzere konuşacağız. Kardeşlerimize aktarmaya gayret edeceğiz. Hem orayla ilgili de ufak bir beyanımız olmuş olsun. Hem de bu sureyi daha doğru anlamak için bir ön bilgimiz oluşsun. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar hayatın içinden seçilen kesitlerdir. Bu ne kadarıdır? Ne kadar lazımsa o kadarıdır. Ne insanlık tarihinin bütün olayları, kıssaları oluşturur, ne de bir peygamberin hayatının tamamı ele alınır. Ne kadar ele alınır? Hud suresi 120. ayette Rabbimiz onun ne kadarının ele alındığını söylüyor. Mâ nüsebbitu bihi fuâdeke. Yüreğini kendisiyle dayanıklı hale getireceğimiz kısmını anlatıyoruz diyor. Yani her kıssanın bir anlatılış gerekçesi vardır. Çünkü içerisinde mutlaka bir ders vardır, bir ayet vardır, bir ibret vardır. Mesele bu olduğu için, mesele bir ders verme, ibret verme noktasında şekillendirildiği için kıssalarda çok büyük oranda isimler zikredilmez. İsim yok. Yer beyan edilmez. Çok büyük oranda. Tabi yer beyan edilen birkaç örnek var ama çok büyük oranda yer yok. Mesela Hızır diye meşhur olan şahsın isminin geçmeyişi. Geçmez. Adem'in oğullarının geçmemesi Habil gibi. Kabil gibi. Gibi. Yani. İşte Hazreti Nuh'un oğlunun, Hazreti Nuh'un hanımının, Firavun'un hanımının, Hazreti Yusuf'un işte o Aziz'in adı. Hanımının adı filan geçmez. Şimdi tabi izleyici kardeşlerim diyecekler ki yani adı geçenler de var. Var. Hazreti Peygamberlerin adı geçiyor. Ama onlarla mücadele edenlerden mesela sadece Azer'in adı geçer. Evet. Ama Hazreti Firavun Allah. Mesela Musa peygamberle işte mücadelesi Kur'an'da en çok anlatılan muhataptır. Ama Firavun biliyoruz ki adamın adı değildir. Evet. Yöneticilerin unvanıdır yani. Unvanıdır. İşte bilindiği haliyle ikinci Ramses olduğu beyan ediliyor. İşte Haman bile, Karun bile neticede birer unvandır yani adamların adı değildir. Böyle özellikle kıssalarda bir isim zikredilmeme uslubu var, usulü var. Evet. Hele ki tarih ya da zamana dair bir gönderme kesinlikle yok. Öyle olduğu için de biz kıssalara tarih değildir diyoruz. Tabii. İşte. Kur'an kıssaları tarihe ışık tutar ama ne olsa olsun tarih değildir. İşte kıssalara hikaye denmez diyoruz. Tabii eski ahitten yeni ahitten ayrılan tarafı da orada. Olur. Tarihler verilir, bir sürü isimler ıvır zıvır. Söylenir. İşte İsrailiyatın kaynağı da o. Aynen öyle ama evet. Kur'an-ı Kerim böyle değil. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ve biz Tebbet suresini bugün okuyacağız, konuşacağız. Enteresandır. Tebbet'te iki insan merkezdedir. Bunlardan biri Ebu Leheb, biri de hanımı. Ne Ebu Leheb adamın adıdır, ne de adamın hanımının adı zikredilir. Niçin? Evet. Bütün kıssalarda olduğu gibi burada da asıl mesaj, asıl dert, asıl önemli o görülen hususiyet, mesaja dikkat çekmektir. Yani isim adamı değil, deşifre etmek sıfattır. Değil. Evet, sıfattır. Adamın sıfatı. Evet. Sıfat üzerinde duruluyor. Adamın adı verilmiyor. Niye? Mesajın evrensele taşınması için. Bunun için ne olursa olsun isimlerin zikredilmemesi gerekiyor. İşte herkes işte Ebu Leheb'i Ebu Leheb adamın adı zannediyor. Evet. Halbuki işte öyle değildir. Adamın adı Abdülüzzadır. Hanımının adı da Ümmü Cemil'dir. Evet. Dolayısıyla ne Abdülüzzâ ne Ümmü Cemil iki kelime de burada yer almıyor. Nitelikler üzerinde duruluyor. Sıfatlar üzerinde duruluyor ki verilmek istenen mesaj şu yani. Ebu Leheb gitti, hanımı da gitti ama Ebu Leheb'lik devam ediyor yani. Tabii. Ona destek olan mantık devam ediyor. İşte küfrü, şirki, inkarı destekleyen ya da bizatihi onun içerisine girip boğulmuş olan vatandaşlar, o sıfatı kendilerine huy edinenler, din edinenler devam ediyor. Öyleyse Ebu Leheb ve hanımı özelinde sunulan akıbet, o yolu takip edenler için de söz konusu olacaktır. Bir determinizm vardır işin içerisinde. Belli olaylar, belli sebepler ilişkisi. Aynı sonuçları doğururlar. O gün ne olduysa, bugün de neticede aynı şey olur. Adetullah ve sünnetullah gereği. Gereği efendim aynı olayların aynı sonuçları vereceğini bu vesileyle beyan etmiş olalım. Hani niye isimler yok? En çok bu isim burada aslında akla geliyor. Adamın adının verilmesi lazımdı. Tabii. Verilmiyor. Bunu zaten malzeme olarak kullananlar da var biliyorsunuz. İşte evet. Ebu Leheb denen adamın adı bile geçiyor diye evet. isim zannettiği için evet. işte onu. Bu sefer bunun tarihi bir metin, Kur'an'ın tarihi bir metin olduğuna delil gösterenler okudum. Maalesef işte bakın ki ne kadar büyük bir cehalet ortalıkta yani. Dolaşıyor. Yani Firavun'un bile bir şahıs adı olduğunu kabul ediyorlar. İşte Kur'an'da böyle isimler genellikle zikredilmez deyince pat diye hemen Firavun'un adı var ya diyor. Firavun'un adı yok işte, o adamın adı değil o. Ebu Leheb'in adı var ya, Ebu Leheb'in adı da değil işte, kusura bakma. Bunlar birer ünvandır. Onlar üzerinde duruluyor. Mesajın evrensele taşınması için, yani bu bilgiyi ön bilgi olarak verelim ki surenin ayetini sorduğunuz Tebbet'i ve Yeda'yı daha iyi konuşmak zeminini oluşturayım istedim. Evet. Ne zamandan sonra? Aradan sonra. Anladım bakışlarınızdan. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet aziz dostlar, kısa bir mola vereceğiz. Tebbet suresine inşallah yoğun bir şekilde devam edeceğiz.